dziedzictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 25 października, jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim rozpoczynają się kolejne konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Dziś upływa termin zgłoszenia protestów wyborczych dotyczących zarówno wyborów do parlamentu, jak i referendum. W wieku niemal 102 lat odeszła Wanda Pułtawska, była współpracowniczka papieża Jana Pawła II, niezwykle zasłużona dla polskiej nauki. W Pałacu Prezydenckim rozpoczynają się właśnie kolejne konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda za chwilę będzie rozmawiać z liderami Trzeciej Drogi. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono Szymona Hołownię i Władysława Kośniaka-Kamysza. A my przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, z jakim przekazem idą na tę rozmowę politycy Trzeciej Drogi. No, ten przekaz jest bardzo jasny. Trzecia Droga razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą chcą utworzyć rząd. Liderzy Trzeciej Drogi mówili to już wczoraj, powtórzyli to także dziś przed wejściem na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Idziemy z jasnym przekazem. Jest większość w Sejmie, która jest w stanie wyłonić rząd, powołać premiera, udzielić mu wotum zaufania. Jest w stanie wyłonić prezydia Sejmu i Senatu, rozpocząć pracę. Jesteśmy do tego gotowi. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców dodał, że pięknym gestem ze strony głowy państwa byłoby powierzenie misji tworzenia nowej Rady Ministrów właśnie partiom opozycyjnym i najlepiej, jeśli stałoby się to przed 11 listopada, czyli świętem niepodległości, to byłoby ważne dla wszystkich Polaków, ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Dziś upływa termin zgłoszenia protestów wyborczych. Można to zrobić do godziny 16 w siedzibie Sądu Najwyższego albo wysłać pocztą. Wówczas obowiązuje data stempla pocztowego. Zgodnie z przepisami protesty mogą dotyczyć przebiegu głosowania albo ustalenia wyników głosowania. Sędzia Sądu Najwyższego i jego rzecznik Aleksander Stępkowski mówił, że protest musi być złożony w formie papierowej i być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej. To oznacza również, że niedopuszczalne jest wnoszenie protestów w postaci elektronicznej, w postaci jakiejś korespondencji mailowej, faksu, ePUAP-u i innych sposobów komunikowania się. To musi być kartka papieru z sformułowanymi zarzutami i podpisana przede wszystkim. Protesty wyborcze mogą składać komitety startujące w wyborach parlamentarnych lub sami wyborcy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że zapowiedzi dotyczące likwidacji mediów publicznych świadczą o lekceważeniu prawa przez obecną opozycję. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że zmiana ustawy musi odbywać się drogą ustawodawczą. Opozycja, prawda, przez lata twierdziła, że broni konstytucji, broni prawa. To oczywiście wszystko była bajka, ale niestety wielu w to uwierzyło. No dziś zapowiadają, że zarówno w sprawie wymiaru sprawiedliwości, jak i mediów, jak i w różnych innych kwestiach, na przykład Narodowego Banku czy innych instytucji, będą postępować jakby omijając się, nie licząc się z prawem. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No ale takie były deklaracje, zapowiedzi. Wcześniej głos w tej sprawie zabrał także przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Szczepański powiedział, że deklaracje opozycji dotyczące mediów publicznych po ewentualnym przejęciu władzy są zdumiewające. Podkreślił, że są one zapowiedzią bezprawia. Prezydent Andrzej Duda napisał, że dr Wanda Pułtawska była niezłomną obrończynią życia. Odeszła dama orderu Orła Białego, lekarz, przyjaciółka świętego Jana Pawła II, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego. Wielka osobowość w drobnej budowy kobiecie, niezapomniana, podkreślił w mediach społecznościowych. Gorąca patriotka, wielka Polka kochająca ojczyznę. Tak Wandę Pułtawską wspomina z kolei ksiądz dr Robert Ogrodnik, historyk, kapelan rodziny Ravensbrück. Jak przypomniał, Wanda Pułtawska po wojnie zaangażowała się w obronę życia, blisko współpracowała z Karolem Wojtyłą. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał ją ekspertem w tej dziedzinie i wielokrotnie korzystał z jej rad, ale także wiem doskonale o tym, że ona w imieniu Ojca Świętego uczestniczyła w wielu konferencjach, sympozjach i kongresach, na których byli obecni przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Człowiek niezwykły, to był człowiek wielkiego formatu, świetnie się uzupełniała wraz ze swoim mężem, świętej pamięci profesorem Andrzejem Pułtawskim. Wanda Pułtawska w listopadzie skończyłaby 102 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, chmury i jeszcze raz chmury dziś nad Polską. Właściwie w całym kraju mamy zachmurzenie duże. Synoptycy obiecują co prawda większe przejaśnienia, no ale jak na razie nic z tego nie widać. Opady deszczu na zachodzie będą stopniowo zanikać. Na termometrach dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu. Pięć minut z sekundami po godzinie 11. To jest Trójka przed południem, trójkowa audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Witold Lazar, będę tu z Państwem jeszcze przez tę godzinę. No to witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Slowly fade away.

Kernan zebrali ponad 100 kg próbek skał i pyłu księżycowego. Wśród nich był fragment skały magmowej, który zawierał właśnie te drobne kryształy cyrkonu. Cyrkon to jest minerał, który powstaje w bardzo wysokich temperaturach i jest odporny na erozję i wszelkie zmiany chemiczne. Dlatego jest idealnym materiałem do datowania wieku skał. Cyrkon zawiera uran, który z czasem rozpada się na ołów. Mierząc więc stosunek tych dwóch pierwiastków w krysztale, można określić, kiedy powstał. No i to zrobiono, zbadano. Co z tych badań wynikło, czyli ile naprawdę Księżyc ma lat? O tym za chwilę. W Trójce przed południem. 19 po 11. Ile lat ma Księżyc, proszę Państwa? Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago zastosowali nowoczesną technikę tomografii atomowej, która pozwala na analizę pojedynczych atomów w krysztale za pomocą lasera. No i w ten sposób odkryli, że cyrkon znaleziony w księżycowych skałach podczas misji Apollo 17 uformował się 4,5 miliarda lat temu. To oznacza, że jest to około 40 milionów lat starszy niż dotąd zakładano. To nowe, najnowsze badanie opublikowano przedwczoraj dokładnie, w poniedziałek, 23 października. Jak ten czas leci? Według najbardziej popularnej teorii Księżyc uformował się w wyniku gigantycznego zderzenia Ziemi z jakimś innym ciałem niebieskim o wielkości mniej więcej Marsa. Ta planeta, wciąż hipotetyczna, nazwana została Tea. To zdarzenie miało miejsce około 4,5 miliarda lat temu i wyzwoliło ogromną ilość energii. Kryształy cyrkonu świadczą o tym, że Księżyc musiał być wtedy bardzo gorący i wręcz płynny, i to przez dłuższy czas po swoim powstaniu. Dlaczego to ważne? Otóż wiek Księżyca ma duże znaczenie dla zrozumienia historii Ziemi, historii Układu Słonecznego. Zderzenie, które uformowało Księżyc, miało ogromny wpływ na naszą planetę. Zmieniło jej obrót, zmieniło nachylenie osi, zmieniło klimat, a to wszystko umożliwiło w sumie powstanie życia na Ziemi. Badanie dowodzi, jak cenne są próbki pobrane przez astronautów Apollo. Księżyc staje się źródłem niewyczerpanej wiedzy, jest starszy niż myśleliśmy, ale nadal ma wiele do zaoferowania. I dobrze się trzyma, jak na ten wiek, blisko Ziemi. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwala głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżają, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

ciekawych postaci historii muzyki w ogóle. Zdecydowanie jego życie też jest bardzo ciekawe, ale jeszcze tylko dokończę ten wątek o tych związkach między Czajkowskim a Bilowem, a mianowicie Czajkowski ostatecznie i właśnie Bilowowi dedykował ten utwór, ponieważ Bilow był wielbicielem muzyki Czajkowskiego, zresztą nie tylko jego. No to też w jakiś sposób musiał się kompozytorowi spodobać. Natomiast sam Bilow, tak jak już wspomniałem, naprawdę postać wybitna. Od 9 roku życia uczył się muzyki pod kierunkiem Friedricha Wicka. Miał studiować prawo, ale wysłano go na studia do Lipska, gdzie na ich nieszczęście zetknął się z Ferencem Listem. W roku 1850, czyli w wieku, a urodził się w 1830, czyli w wieku 20 lat, z rekomendacji Richarda Wegnera, po raz pierwszy poprowadził orkiestrę. Następnie kontynuował studia muzyczne właśnie pod kierunkiem Ferenca Lista. Poślubił jego córkę, która notabene potem wdała się w romans z Richardem Wagnerem, co zaskutkowało z czasem rozwodem między Bilowem a żoną, która miała na imię Cosim. Ona miała dwie córki, ale nie ze związku z Bilowem, tylko z Wagnerem. A co dodaje pewnej pikanterii całej historii, Bilow był wielbicielem Wagnera i pozostał wielbicielem muzyki Wagnera nawet po tej sytuacji, w której no doszło do takiego mezaliansu, prawda? Mhm. Bilow dużo podróżował, dużo komponował, był człowiekiem szerokich horyzontów. Z czasem zaczął podupadać na zdrowiu. Potrzebował, jako zalecenie lekarze mu zarekomendowali przebywanie na obszarach, które charakteryzowały się wysoką temperaturą, dużą ilością słońca. No i po latach spędzonych w Europie, na kontynencie północnoamerykańskim, osiadł ostatecznie w Egipcie, gdzie dokonał swojego żywota. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Przed południem, 18 minut dzieli nas od godziny 12. Jako że dziś środa, to czas na nasze popularno-naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglera. Dzień dobry Państwu. Podróżnicy nigdy nie mieli łatwo, bo wchodzili w to, co nieznane, a nieznane budzi strach. Przed nimi pojawiała się tajemnica, którą trzeba było odkryć, żeby przeżyć. Nie raz, nie dwa. Drodzy Państwo, taki podróżnik nie wracał ze swojej podróży, a czasami przestawał być podróżnikiem i osiedlał się w jakimś miejscu z piękną bądź niepiękną połowicą i gromadką swoich bądź nie swoich dzieci. Co powinien mieć ze sobą podróżnik? Podróżnik oprócz oczywiście zestawu odpowiedniego zakupionego w odpowiednim sklepie powinien mieć także pewien stan umysłu. Nim wejdzie na przykład na zamek w Grodzicu. Tam cały czas straszy czerwony upiór. Podobno dba o porządek. Ale co to znaczy porządek? Historia mówi, że porządek można rozumieć w różny sposób. Prawdopodobnie ten czerwony upiór to właściciel albo domownik w swoim czasie, ubrany w zbroję i czerwoną opończę. Bywa, że mówi dzień dobry albo dobranoc tym, którzy zwiedzają zamek. Na zamku w Krzysztoporze, tym razem duch w husarskiej zbroi, tym duchem ponoć jest Krzysztof Ossoliński. Najwyraźniej, drodzy Państwo, pańskie oko konia tuczy nawet po śmierci. Są również żeńskie duchy. Duch wazówny, Anny Wazówny, przechadza się na zamku w Golubiu Dobrzyniu i otacza przestraszonych delikwentów troską i dobrocią. Jakby nie patrzeć, drodzy Państwo, lepiej podróżować ze dnia, chociaż w świetle niektóre rzeczy widać zdecydowanie wyraźniej i bywają straszniejsze. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw.